بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع، وقوله وأحد الله البيع وحرم الربا، أو قوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. یہاں سے نئی کتاب کتاب البیو کا آغاز ہو رہا ہے. بیو یہ بیع کی جمع، بیو بیع کی جمع ہے، اور بیع کی جو اصطلاحی تعریف ہوتی ہے وہ ہے نقل ملکن الى الغیر بثمن، نقل ملکن الى الغیر بثمن. آدمی اپنی ملکیت کسی دوسرے تک منتقل کر دے، لیکن کیسے؟ بلا معاوضہ نہیں، بلکہ اس کی قیمت لے کر کے، اسی کو بیع کہا جاتا ہے. ورنہ ملکیت کے انتقال کی بہت ساری صورتیں ہیں. کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی ملکیت منتقل ہو جاتی ہے، کسی نے ہدیہ کسی کو دے دیا وہی ملکیت منتقل ہو جاتی ہے، کسی نے صدقہ کر دیا، وقف کر دیا کوئی زمین، اس کی ملکیت منتقل ہوتی ہے. اسے بیع نہیں کہیں گے آپ، بیع کی ضروری ہے نقل و ملکن الى الغیر بثمن. اور چونکہ بیوع کی بہت ساری انواع ہوتی ہیں، کچھ بیوع حلال ہوتی ہیں، کچھ بیوع حرام ہوتی ہیں، اسی وجہ سے یہاں بجائے کتاب البیع کے نام آتا ہے وہ کتاب البیوع کا نام آتا ہے، اس کے تعدد انواع کی وجہ سے. اور اپنے طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب البیوع کے آغاز میں وہ آیات ذکر کی ہیں جن سے کہ بیع کے جواز کا پتہ چلتا ہے. قرآن کیا ہے؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، اللہ سبحانہ وتعالی نے بیع کو حلال قرار دیا، لہذا اصلا یہ بیع حلال ہے، الا یہ کہ اس میں کوئی ایسی چیز داخل ہو جائے جو ممنوع ہو تو اس کے بعد وہ بیع حرام ہو جاتی ہے. تو بیع کی بہت ساری قسمیں ہیں جو بیع فاسد ہوتی ہیں. مراد اس سے عموم نہیں ہے، البیع مراد کہ ہر بیع حلال ہے، بلکہ وہ بیع جسے شریعت نے جائز کر رکھا ہے، جس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ بیع اللہ تعالیٰ حلال کر. وحرم الربا، اور باقی ربا کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام قرار دیا ہے. وہ ربا یہ بیع نہیں ہے، ربا کسی کو پیسے دیں اس سے سود لیا، یہ بیع میں شمار نہیں ہوتا ہے، اسے اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام قرار دیا ہے. قرآن کی دوسری آیت الا ان تکون تجارتا، الا یکی باہمی تجارت آدمی کرے تو یہ جائز ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ تجارت کرنا، اپنا آدمی مال خریدے پھر فروخت کرے، تو تجارت کرنا صحیح اور صحیح ہے، قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیع کو جائز کر رکھا ہے، اور ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی جو دوسرے کے پاس ہوتی ہے. ہر ایک آدمی کے پاس ضرورت کی ساری چیزیں از خود اس کے پاس مہیا نہیں ہوتا ہے، ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے دوسرے کے پاس جو چیز اسے لینے کی، اور ہر انسان آپ کو بلا معاوضہ نہیں دے سکتا ہے. لہذا دوسروں سے سامان لینے کے لیے ہمیشہ سے یہ لوگوں نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ آدمی اس کا معاوضہ دے کر کے اس سے سامان لے لے، اور اسی کا نام بیع ہوتا ہے. لہذا لوگوں کے اختیار اور لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر شریعت نے بھی بیع کو جائز اور درست قرار دیا ہے. کیا کوئی معاوضہ دے کر کے، ثمن قیمت دے کر کے، اور کسی دوسرے کے پاس جو مال ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے وہ اس سے لے سکیں. باب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے دو آیات یہاں ذکر کی ہیں جن سے بتانا چاہا ہے کہ بیع کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے. بیع یہ شریعت کے اندر مباح ہے، چنانچہ فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، حکم دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ تعالیٰ کی روزی جا کر کے تلاش کریں. اور دوسری آیت ذکر کی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا ہے. اس کی صورت یہ اللہ ان تکون تجارتا، ہاں باہمی رضامندی سے تجارت ہو رہی ہو، خرید و فروخت ہو رہی ہو، تو آپ ایک دوسرے کا مال کھائیں، پھر کوئی مذائقہ اس کے اندر نہیں ہے. تو اس سے دونوں آیات سے بیع کی شرع کی مشروعیت کا پتہ چلتا ہے. حدثنا ابو یمان قال حدثنا قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا سعید وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة رضي الله عنه ينكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق وكنت أذم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيتهم فأشهد إذا غاب وأحفظ إذا نسوا وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أخبارهم. یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تفصیل سے ذکر کی انہوں نے. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بہت زیادہ بیان کرتے ہیں. آئے تو کافی تعبیر سے تھے غزوہ خیبر کے موقع سے, لیکن حدیثیں سب سے زیادہ بیان کرتے ہیں. اور کہتے ہیں لوگ مہاجرین اور انصار کا کیا مسئلہ ہے, لوگ حدیث نہیں بیان کرتے. جو زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے وہ اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے جتنی ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں, جن کا کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 3 سال 3.5 سال کا رہا ہے, کتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو مہاجر بھائی ہیں کان اشغل سب قبل اسباب, بازاروں میں جا کر کے بے و شرع کے معاملات انہیں مشغول رکھا کرتے تھے. سب کے معنی ہوتا ہاتھ پہ ہاتھ مارنا. جب بے و شرع ہوتی ہے تو بات پکی کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں. لہذا اس کو کنایہ بطور کنایہ استعمال کیا جاتا ہے بے و شرع پر. تو اسب قبل اسباق مانے بازار میں جا کر کے ہاتھ پر ہاتھ مار رہا, یعنی بھائی ہو شرع کے معاملات کرنا. تو یہ ہمارے مہاجر بھائی بازار میں جا کر تجارت پیشہ لوگ تھے, بازار میں جا کر کے خرید و فروخت کیا کرتے تھے. یہی امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ہے اس حدیث کو اس باب میں پیش کرنے کا, اس سے بھی بیع و شرع کی مشروعیت کا پتہ چلتا ہے. کہنے جہاں تک میرا مسئلہ ہے, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہتا تھا پیٹ بھر کھانے پر, پیٹ بھر کھانا مل جائے بدی سی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑا رہتا تھا. اور باقی کی جو ہمارے انصاری بھائی ہیں ان کی کھیتی باڑی کی تھی, ان کے باغات سے رجوع کے لہٰذا اس میں مشغول رہا کرتے تھے وہ لوگ. إلا ضاع ما أقول فبسطت نميرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. کہنے کہ ایک بار کا واقعہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان فرما رہے تھے. اس موقع سے آپ نے فرمایا تھا کہ جو کوئی اپنا کپڑا بچھا دے گا یہاں تک کہ میں اپنی پوری گفتگو مکمل کر لوں, اس کے بعد اپنا کپڑا وہ سمیٹ لے گا تو جتنی باتیں میں اس وقت بیان کر رہا ہوں ساری اسے محفوظ ہو جائیں گی. کہہ رہے میں اس موقع سے موجود تھا, میرے پاس ایک چادر تھی, میں نے بچھا دی چادر, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری بات اس کو ختم کر دی میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے سمیٹ لیا سینے کے پاس. کہہ رہے فما نسیت من مقالۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک من شیء, اور اس کے بعد سے آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پوری گفتگو جس موقع سے آپ نے فرمائی تھی اس میں سے ایک حرف بھی نہیں بولا میں, پوری گفتگو مجھے اچھی طرح سے آج تک یاد ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے اس طرح کی حدیث پڑھی تھی, لیکن وہ واقعہ الگ اور یہ واقعہ الگ معلوم ہوتا ہے. وہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی تھی کہ میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں. یہاں پر درخواست نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جو کوئی اس طرح کرے گا اس کے ساتھ. دوسرے وہاں پر عموم کی بات تھی, دوسرے اس کے بعد سے کوئی حدیث میں نہیں بولا, وہ عموم کی بات تھی کہ اس کے بعد سے آج تک میں کوئی حدیث نہیں بولا. اور یہاں پر خاص طور سے اس موقع سے جو آپ نے حدیث بیان کی تھی صرف اس کا تذکرہ کیا گیا پر. تو دونوں روایتیں یہ الگ الگ معلوم ہوتی ہیں, ایک نہیں ہے. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينه اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه فقال سعد بن الربيع اني اكثر الانصار مالا فاقسم لك نصف مالي وانظر اي زوجتي حبيبتا نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها. دیکھے یہاں پر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, کہہ رہے جب ہم لوگ مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم مواخات کروائی. میری مواخات ہوئی تھی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سعد بن ربیع نے مجھ سے کہا کہ انصار میں مجھ سے زیادہ مالدار اور کوئی نہیں ہے. سب سے زیادہ انصار مالدار میں ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ کر کے کون کس طرح کا ہے. موقعات آپ نے کروائی تھی, کیونکہ اگر قطب الدین صاحب دو الگ الگ طرح کے لوگ ہوں تو ان میں جمتی نہیں ٹھیک سے. اب وہ یہ بہت بڑے مالدار اور عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے, تجارت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح کے گر ان کو عطا فرمائے تھے, کس سے تجارت کیا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ کر کے کون کس سے زیادہ انسجام ہو سکتا ہے, اس طرح سے آپ نے مواقعات کروائی تھی. یہاں پر مواقعات ہوئی تھی سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو انہوں نے کہا انصار میں سب سے زیادہ مالدار میں ہی ہوں, لہذا میں ایسا کرتا ہوں اپنے مال کے دو حصے کرتا ہوں, آدھا آپ لے لیجیے آدھا میں لے لیتا ہوں, اور میرے پاس اللہ کا فضل ہے دو بیویاں ہیں, ایک بیوی سے میں تنازل اختیار کر لیتا ہوں, جب وہ پاس ہو جائے تو اس سے آپ شادی کر لیجیے گا. تو یہ نمونہ ہے جو پیش کیا تھا انصار نے مہاجرین کے تعاون کے لیے مدد کے لیے, جو آج تک نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد دنیا نہیں پیش کر سکی ہے. تو ادھر سے پیشکش اور ادھر سے استغنا اور بے نیازی کا اظہار, انہوں نے کہا کہ مجھے ان سب کی ضرورت نہیں, نہ مجھے آپ کا مال چاہیے نہ آپ کی بیوی چاہیے, بس بتا دیں مدینے میں کہیں بازار لگتا کہ نہیں لگتا. کیا کہہ رہے صاحب یہ بتا دیجئے کہ مدینے میں کوئی بازار ہے کہ نہیں, کہیں پر مجھے یہاں کے حالات سے واقف نہیں, مدینے میں کہیں کوئی بازار لگتا بتا دیجئے مجھے. کہاں ہاں جی ہاں بنو قینقاع کا بازار ہے مشہور یہاں پر. اب اس دن گئے بازار گئے وہ کچھ خریدا انہوں نے, اور اس کے بعد واپس آئے تو کچھ عقد پنیر اور گھی کچھ بچا کر کے لائے, ویسے جتنا پیسہ لگایا تھا وہ بیچا اتنا پیسہ بھی آ گیا اور کچھ پنیر اور گھی کچھ بچا کر کے زائد لائے. وہ اس کے بعد مسلسل جاتے رہے ان کی تجارت میں, تھوڑا تھوڑا اس طرح فائدہ ہوتا رہا, بڑھوتری ہوتی رہی, یہاں تک کہ ایک دن آئے اتنے پیسے ہو گئے کہ مہر وغیرہ دے کر کے اور شادی کے اخراجات ان کے پاس ہو گئے, انہوں نے شادی کر لی چند دنوں کے بعد. فما لبث ان جاء عبد الرحمن عليه اذ رسوقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت قال نعم. تو کچھ دن بعد آئے تھے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پر زردی کے نشانات, سب نے فرمایا آپ نے کی کیا لگتا شادی وادی ہو گئی کیا, دعوت نامہ نہیں دیا تھا انہوں نے سر, دعوت نامہ نہیں دیا اللہ کا وہیں مدینے میں رہتے تھے, تو اتنی زیادہ اہمیت نہیں تھی. اتنی زیادہ اہمیت کیا ہوتی ہے کہ یہاں سے لے کر کے پورا دلی بمبئی سارے ایک ہو جائے, انہوں نے اتنی زیادہ شادی کی اہمیت نہیں ہوتی تھی کہ پورا دلی بمبئی اور کیا کیا سب ایک جا کر نہیں آیا تو شادی وادی بالکل ہو ہی نہیں سکتی. تو ایسا وہیں مدینے میں کون موجود ہیں, اللہ کے رسول. اور بتایا کہ اللہ رسول چلیے آپ نکاح پڑھا دیجیے, مبارک نکاح ہوگا, کسی نے نکاح پڑھا دیا اور سارا ہو گیا. تو فرمایا آپ نے کہ لگتا ہے آپ نے شادی کے لیے, کہا جی اللہ کو شادی کر لیجیے. کہا کس سے شادی, کہا ایک انصاری خاتون ہے میں نے شادی کر لی. کم سکتا کیا مطلب, کتنا ہٹایا ہے تو اکیلے میں نے کسی کے پاس لے کر کے جانا, تو کتنا دیا آپ نے ان کو خاتون کو مہر میں کیا دیا آپ نے. کہا ایک کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے اس کے ہم وزن سونا دیا ہے, یا سونے کی ایک گٹلی دی ہے, دونوں بہت فرق ہے, سونے کی گٹلی وزن زیادہ ہو جائے گا اور گٹلی کا جو وزن ہوتا ہے اس کے برابر کم ہو جائے گا. سب دونوں فرق سمجھ رہے ہیں, سائز دیکھیں گے آپ, سائز کا سونا تو وزن زیادہ ہو جائے گا اور اگر گٹلی کے ہم وزن سونا تو کم ہوگا. تو پھر راوی کو شک ہے یہاں پر کتنا دیا تھا, تو کہا اتنا میں نے ایک گٹلی کے برابر سونا میں نے دیا ہے, گویا کہ اتنے دنوں میں اتنا مال ہو گیا تھا کتنا سونا وہ بطور مہر دے سکیں. فرمایا نے کہا آپ ولیمہ کیجیے, ولیمہ میں چاہیں ایک بکری ہی کیوں نہ ہو لیکن ولیمہ کیجیے آپ. اب تو لوگ اس کو کیا پیش کرتے ہیں نا سر, کہ لہسن کیا فرمایا تھا ولو بے, اور کس سے فرمایا تھا عبد الرحمٰن ابن عوف جیسے مالدار شخص سے فرمایا تھا ولیمہ ولو بے, شاید مالدار آدمی تھے, ابھی کہاں مالدار تھا, ابھی تو ابتدا اور آغاز تھا, لہٰذا لوگ ذرا تو بھول جاتے ہیں نا سر یہ کس موقع کا ہے اور کیا حالات تھے کیا نہیں ہیں. کہتے نبی صلی اللہ علیہ عبد الرحمٰن ابن عوف سے کہا تھا کہ اولی مولو بے شاید, آپ کہنا چاہیے تو کم سے کم دو چار اونٹ دبا کیجیے اور فلاں پر اتنے مالدار, تو اس میں بیچ کرتے ہیں ولیمے میں بہت زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہیے, کس میں کیا استدلال ہوتا ہے ولیمے میں خرچہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اتنے بڑے مالدار آپ فرما اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا بھی کہا اتنے مالدار تھے, اتنا ہوا تھا کہ ایک نواب مالدار بطور مہر ادا کر سکے. تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام تجارت میں بیع شراء میں جا کر کے مشغول ہوا کرتے تھے، جیسا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينه فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الانصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن اقاتلك مالي نصفين وازوجك، قال بارك الله لك في اهلك ومالك دلوني على السوق، فما رجع حتى استفضل اقتا وسمنا. استفضل بچا کر کے لائے، زائد جتنا لگایا تھا اس سے بچا کر کے لائے. فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر من صفر. وضر أثر کے معنی میں، زردی کے نشانات سے. شادی میں زرد رنگ لگا لینا چاہیے، تو کیسے لگا کے آئے تھے؟ عورت کے لگایا ہوگا، جو لگاتے ہیں لوگ پتہ نہیں ابٹن ابٹن اور کیا کیا سب ہوتا لگاتے ہیں سب، اور اسی طرح سے عورتوں کی جو خوشبو کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں رنگ زیادہ ہوتا ہے، تو اب ان کے بدن سے جو ہے ان کے کپڑے میں لگ گیا تھا وہ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، مهيم کے معنی ما حالك کے معنی میں آتا ہے، خیریت تو؟ قال يا رسول الله تزوجت امراه من الانصار، قال ما صدت، قال نوات من ذهب او وزن نوات من ذهب، قال او لم لو بشاتين. حدثنا عبد الله کیا جی جو بھی جائز چیزیں لگائیے، کوئی منع نہیں کرتا، جو بھی جائز چیزیں ہیں وہ آپ لگائیے، کوئی منع نہیں کرتا. کوئی صفائی ستھرائی کے لگا، صفائی ستھرائی کے لیے صابن نہیں لگا سکتے ہیں، تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ صفائی ستھرائی کے لیے کرتے ہیں، بدن مضبوط ہو جائے تیل لگا دیں، ہاں تو وہی تو صفائی ستھرائی کے لیے، آدمی کا بدن ذرا سا نکھر جائے، اور کس بھی لگاتے ہیں. نہیں نہیں کوئی رسم وسم، بس اسی لیے سارا ہوتا ہے، وہ سب ختم دھیرے دھیرے ہو رہا ہے. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمر عن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم جب اسلام کا زمانہ آیا تو لوگوں نے ان اسباق میں جو زمانے جاہلیت کے اسباق تھے ان میں بے شرا خرید و فروخت لوگوں نے گناہ تصور کیا، تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی. قرآن لیس علیک جناح ان تطوفوا فضلا من ربکم، اللہ تعالیٰ کا رزق آپ تلاش کریں، جا کر کے بے شرا کریں، کوئی منع نہیں کرتا حج کے مواسم میں. تو فی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرت میں ہے، فی مواسم الحج، جسے قرات شاذہ کہا جاتا ہے، تو قرات تو نہیں ہوگی لیکن من ناحیۃ الاستدلال بالکل صحیح ہے. باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. اس سے پہلے بھی اس طرح کا باب اور اس طرح کی حدیث کتاب الایمان میں آپ پڑھ چکے ہیں، من استبرا لدینہ وعرضہ کا باب پڑھا تھا آپ نے. یہاں پر بیو کے بارے میں فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ، باب قائم کیا الحلال بین، کچھ وہ بیو جو حلال ہیں واضح ہیں کہ آپ یہ بیو آپ کر سکتے ہیں، کسی طرح سے کچھ بیو ایسی ہیں جو حرام ہیں وعدے ہیں، ان بیو سے آپ کو اجتناب کرنا ہے، اور کچھ بیو ایسی ہوتی ہیں جو مشتبہ ہیں کہ یہ بیع ہم کریں کہ نہ کریں. کچھ بیو مشتبہ ہیں، کچھ لین دین کے معاملات مشتبہ ہوتے ہیں، لہذا کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں جس سے پہلے پڑھا آپ نے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر بیو کے باب میں ذکر کرنے کا اس کے مقصد امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ بتانا ہے کہ کچھ بیو واضح طور پر حلال ہیں وہ بیو کریں آپ، کچھ واضح طور پر حرام ان کے قریب نہ جائیں، اور کچھ بیو ایسی ہیں جو مشتبہات میں سے ہیں، آپ کی طرف لگ رہا ہے کہ یہ فلاں اعتبار سے دیکھیں تو صحیح نہیں معلوم ہوتی ہیں، اس اعتبار سے دیکھیں صحیح معلوم ہوتی، لہٰذا اس طرح کی بیو سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے جو اس کے ایمان کا تقاضا ہے. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاول حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينه قال حدثنا ابو فرقة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاول حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينه عن ابي فرقة قال سمعت الشعبي قال سمعت النعمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاول حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي فرقة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم جو اس گناہ کو ترک کر دے گا جو مشابہ ہے اسے لگ رہا ہے معلوم نہیں گناہ ہے یا نہیں ہے کان علیم استبان الگ وطرت تو جو بالکل واضح گناہ ہوں گے جس کو پتا اس کے بارے میں گناہ ہے اس کو تو اور زیادہ چھوڑنے والا ہوگا ومن اشترى على ما يشك فيه من الاثم اوشك ان يواقع ما استبان اور جو آدمی مشکوک میں جس کی بگاڑ پیدا ہو جائے گی تو دھیرے دھیرے جو واضح چیزیں حرام ہیں ان پر بھی انسان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گی معاشی گناہ کے کام یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محمی علاقہ ہے محفوظ علاقہ ہے ممنوع الدخول علاقہ ہے اور جو آدمی حما کے ارد گرد چکر لگائے گا بعید نہیں کہ اس کے اندر وہ پڑ جائے تو مشتبہات سے وہ بھی ہو جن کے اندر شبہ پایا جاتا ہو آپ کو لگے مشتبہ ہے کسی اعتبار سے جو اعتبارات آپ نے پڑھے اس سے پہلے کہ کن کن اعتبارات سے کس چیز کے اندر اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے تو جس اعتبار سے بھی کسی بھائی کے اندر اشتباہ ہو اس طرح کی بھائی سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے. تفسیر المشبہات. اب یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے مشبہات کی تفسیر نقل کی ہے چند احادیث کی روشنی میں اور مشبہات کی امام بخاری رحمہ اللہ نے تین قسمیں بیان کی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں وقال حسان بن ابی ما رأیت شیئا احوان من الورع حسان ابن ابی حسنان کہتے ہیں ورا سے زیادہ آسان چیز تو میں نے کوئی دیکھی نہیں. ورا پرہیزگاری زیادہ آسان دیکھی نہیں. بس سیدھی ساری بات ہے جو آپ کو کھٹکے اس کو چھوڑ دیجیے جو نہ کھٹکے اس کو کیجیے. کیا مطلب جو آپ کو کھٹک رہی ہو وہ آپ مت کیجیے جو نہیں کھٹک رہی ہو اس پر عمل کیجیے. لیکن ایسے تو آسان نہیں ہوتا نا. جو کھٹک رہی ہے اس میں جانے کتنا فائدہ ہے جو نہیں کھٹک رہی ہے اس کو اتنا فائدہ نہیں ہے. تو بہت ساری اس طرح چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آدمی تو انہوں نے خیر لیکن جب آدمی سوچ لے کہ چیز کہ ہم کو بچوں صحیح وہی کرنا ہے تو سارا سب آسان ہو جاتا ہے اس کے بعد. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث رضي الله عنه ان امراه سوداء جاءت فزعمت انها رضعتهما فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وكانت تحته ابنه ابي اصحاب التميمي. تو یہ حدیث تو کتاب العلم میں اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر اسے دوسرے مقصد سے پیش کیا ہے. اب وہ ایک عورت ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میں نے دودھ پلایا ہے اور کوئی شاہد نہیں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود کیا فرمایا کئی فوقت پھر جب کسی عورت نے آ کر کے کہہ دیا کہ میں نے دودھ فلاں کو پلایا ہے اب اس بات کا پورا امکان ہے کہ اگر آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو گویا کہ کسی اپنے محرم کو آدمی اپنے نکاح میں رکھا جو سراسر بالکل حرام ہے. تو ایسے مشبہات جہاں شبہ قویہ ہو اور اس پر عمل کرنے میں حرام کے ارتکاب کا اندیشہ ہو تو ایسے مشبہات کیا کرنا چاہیے انسان کو بچنا واجب و ضروری ہے. فرمانا کئی وقت کہ جب ایک بات کہہ دی کہ تو کیسے نکاح میں رکھو گے اپنے معلوم اس طرح کے مشبہات سے بچنا انسان کے لیے واجب و ضروری ہے ورنہ پھر آدمی حرام کے ارتکاب کرے گا. حدثنا يحيى بن قطعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص رضي الله عنه عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه قالت فلما كان. یہ حدیث دیکھیں پہلی بار آپ کے سامنے آ رہی اور بھی اس کے بعد آپ کی رہے گی حدیث. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ عتبہ ابن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد ابن ابی وقاص کو وصیت کی تھی کی زماع کی بادی سے جو لڑکا ہے وہ دیکھو میرے نطفے سے ہے. زماع کی جو بادی ہے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کون تھے زماع پڑا آپ نے سودا بن تو زماع تو انہوں نے عتبہ ابن ابی وقاص نے کہا تھا اپنے بھائی سعد ابن وقاص سے کہ زماع کی بادی سے جو لڑکا ہے وہ میرے نطفے سے میرا ہے وہ لہذا تم لے لینا کیونکہ تمہارا کون ہے وہ بھتیجا ہے تمہارا بھتیجا ہے لہذا تم اسے لے لینا. قالت فلما كان عام الفتح اخذه سعد بن ابي وقاص وقال ابن اخي قد عهد الي فيه. تو جب عام الفتح فتح مکہ کے موقع سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے بچے کو لے لیا اور کہا کہ میرا بھتیجا ہے اور ہمارے بھائی نے مجھے اس کے سلسلے میں وصیت کی تھی. فقام عبد بن سماتہ فقال اخي وابن والدتي ابي ولد على فراش. تو اب عبد بن سماتہ جماعہ کے لڑکے عبد تھے, انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا بھائی ہے اور میرے والد صاحب کی بادی سے پیدا ہوا, میرے والد صاحب کی بادی سے پیدا ہوا ہے اور اعلیٰ ولید اعلیٰ فراش ہی ان کے بستر پر ان کے گھر میں پیدا ہوا, تو تمہارا کیسے بھتیجا ہو گیا, یہ تو میرا بھائی ہے. اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا, وہ کہہ رہے ہمارا بھائی, وہ کہہ رہے ہمارا بھتیجا. اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, دونوں ایک دوسرے کو پکڑ کر کے لے گئے, وہ کہہ رہے چلو اللہ رسول کے پاس, وہ کہہ رہے چلو اللہ کے رسول کے پاس. اب دونوں نے اپنا اپنا قضیہ پیش کیا, انہوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا, انہوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا. ابن اخي قد كان قد عهد الي فيه فقال عبد بن سمعة اخي وابن والدتي ابي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد. دیکھیں اب سارا سننے کے بعد نہیں, 10-15 تاریخیں پڑھیں گی اس پر, اس کے بعد جا کر فیصلہ ہوگا. انہوں نے اپنے دلیل سنا, انہوں نے اپنی دلیل سنا, یا فوراً فٹافٹ کیا ہو گیا, سارا فیصلہ ہو گیا وہاں پر. یا عبد بن سمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمایا هو لك يا عبد بن سمعة. عبد بن سمعة یہ کس کے پاس رہے گا لڑکا, یہ تمہارے پاس رہے گا, تمہارا یہ بھائی ہے تمہارے پاس رہے گا اور ساتھ کو نہیں ملے گا. یہ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عام قاعدہ بیان کیا شریعت کا, کیا ہے؟ الولد للفراش وللعاهر للحجر. الولد للفراش وللعاهر للحجر. کسی نے اگر کسی کے بادی جا کر کے غلط کاری کی ہے, اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے جس کی بادی ہے اس کا بچہ مانا جائے گا, اور باقی جو عاہر ہے زانی اس کو کیا ملے گا, کیا ملے گا اسے؟ ہاں پتھر ملے گا, سنسار اسے کیا جائے گا جس نے جو زانی ہے. فرمایا آپ نے الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال محل استدلال اب آ رہا ہے, محل استدلال اب اس کے بعد آ رہا ہے. دیکھو ثم قال لسودة بنت زمعة رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجبی لما رأى من شبهه بعصبته فما رآها حتى لقي الله عز وجل. اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی سودا بنت زمعہ سے کہا کہ اس بچے سے تم پردہ کرنا. کس بچے سے؟ وہی جو بچہ ان کے والد کی بادی سے پیدا ہوا تھا. کیا کہا؟ اس سے پردہ کرنا. تم بھائی سے پردہ ہوتا ہے؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی سے پردہ؟ بھائی سے پردہ نہیں ہوتا ہے. تو دیکھا آپ نے کہ عتبہ سے پوری شباہت موجود ہے, عتبہ سے پوری شباہت موجود ہے, جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لڑکا ہے کس کا, یہ فلا ہی کے نطفے سے, عتبہ ہی کے نطفے سے ہے فلا لڑکا, یہ شباہت پوری سے معلوم ہوتی ہے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احتجبی منہ, پردہ کرنا. چنانچہ فما رہا اس لڑکے نے سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو زندگی بھر نہیں دیکھا, اس سے پردہ کیا کرتی تھی یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہاں پر کہ پورا طبی شبہ موجود ہے اس بات کا کہ لڑکا کس کا ہے, یہ ان کا بھائی حقیقت میں نہیں ہے, حقیقت میں ان کا بھائی نہیں ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا رضی اللہ تعالیٰ کو پردہ کا حکم دیا. تو یہ مشتبہات سے اجتناب کی بات ہے کہ چونکہ طبی شبہ تھا یہاں پر, اور اگر ان کا بھائی نہیں ہے تو اس کے بعد غیر محرم ہے اور غیر محرم کے سامنے ہونا یہ جائز نہیں ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا رضی اللہ تعالیٰ کو اس بچے سے پردہ کرنے کا حکم دیا. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله بن ابي الصفر عن الشعبي عن ابي بن حاتم قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال اذا اصاب بحده فكل واذا اصاب بعنزه فقتل فلا تاكل فان میں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عن المعراض, معراض کے بارے میں, معراض کے بارے میں سوال کیا. معراض خشبۃ محددۃ الطرف, خشبۃ محددۃ الطرف او فی طرفها حدیدہ, او فی طرفها حدیدۃ یرمى بها الصیف, یرمى بها الصیف. کوئی ڈنڈا یا لکڑی جس کا ایک سرا نوکیلا ہو, اس کے ایک سرے پر نوکیلا لوہا لگا ہوا ہو, اس کو پھینک کر کے شکار کیا جاتا ہے. پھینک کر کے مارا, شکار کو لگ گیا, چبھ گیا اس کے اندر. تو میں نے سوال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر میں معراض پھینک کر کے ماروں اور شکار مر جائے, بسم اللہ کر کے میں نے پھینکا ہے, فرمایا نے اذا اصاب بحده فکل, اگر جا کر کے اس کی نوک لگی ہے, اس سے زخمی ہوا ہے, مر گیا ہوا, بسم اللہ کر کے پھینکا ہوتا ہے, میں نے تو کھا لیجیے, پھر کھا سکتے ہیں. وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ، اور اگر اس کی چوڑان لکڑی جا کر کے لگی ہے، عرض لگی فقتلا، اور ڈنڈے کی چوٹ سے وہ مر گیا، فلا تاکل تمک کھائے گا، کیونکہ یہ کیا ہے، وقید ہے، موقودہ ہے، اور قرآن نے موقودہ کے کھانے سے منع کر، موقودہ مانے جو چوٹ لگ کر کے مر جائے، ڈنڈے سے مارا آپ نے، پتھر سے مارا لگا اور مر گیا وہ، تو آپ اسے نہیں کھا سکتے، زندہ ملا ذبح کر دیجیے کھا لیجیے، لیکن مردہ ملا بسم اللہ کر کے مارا تھا آپ نے، مردہ ملا کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے ہیں. تو اگر دھاردار چیز سے، نوکیلی چیز سے آپ نے مارا ہے اور اس کے بعد وہ مردہ ہی ملا، تو بھی اسے ذبح مانا جائے گا، بسم اللہ کر کے پھینکا تھا آپ نے، کھا سکتے ہیں. قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ، قال لا تأكل إنما سميت على قلبك ولم تسمي على الآخر. دوسرا سوال یہ کیا کہ میں کبھی اپنا کتا بھیجتا ہوں شکار کرنے کے لیے، دیکھتا ہوں کہ واپسی میں اس کے ساتھ ایک اور کتا موجود ہے، لم مسمے علیہ، میں نے اپنے کتے کو، میرا کتا معلم تھا، بسم اللہ کر کے میں نے بھیجا تھا اس کو، اب دوسرے والے کتے پر بسم اللہ تو نہیں ہوا، اب یہ نہیں معلوم کہ یہ جو جانور مرا ہے میرے کتے کاٹنے سے مرا ہے یا اس کتے کے کاٹنے سے مرا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم، تو اب بتائیے میں کیا کروں، کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے، فرمایا آپ نے لا تاکل، نہیں کھانا ہے، کیوں نہیں کھانا ہے؟ اب مشتبہ ہو گیا مسئلہ مشتبہ ہو گیا، ہمارے کتے نے اگر مارا ہے تو کھا سکتے ہیں، دوسرے کتے نے مارا ہے تو نہیں کھا سکتے، بالکل حرام بالکل ہے، اب یہاں مشتبہ ہے نہیں معلوم، پورا امکان ہے یہاں پر بھی کس کتے نے قتل کیا ہو، دوسرے والے نے اگر کھاتے ہیں تو کس کا حساب ہو جائے گا حرام کا، لہذا ایسے مشتبہات جہاں پر شبہ طبیعہ ہو اور شبہ پر عمل کرنے میں حرام میں بالکل پڑھنے کا اندیشہ ہو، ایسے موقع سے مشتبہات کا استعمال کریں گے نہیں کریں گے آپ، بالکل جائز نہیں، حرام اس کا استعمال کرنا، اور میں آپ نے فلا تاکل نہیں کھانا ہے آپ کو بالکل، کیونکہ آپ نے اپنے کتے بسم اللہ پڑھا ہے، دوسرے والے پر بسم اللہ نہیں پڑھا آپ نے، تو اس طرح کے جو مشتبہات ہوتے ہیں جن پر عمل کرنے میں آدمی حرام میں پڑھنے کا اندیشہ ہو، تو ایسے موقع ایسے مشتبہات سے اجتناب کرنا ضروری ہے ان شاء اللہ.